Środa, 29 marca, jest punktualnie 6, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Za 12 lat w Unii nie będzie można kupić nowych aut emisyjnych. Decyzja zapadła w Brukseli. Jesteśmy po przesileniu covidowym. Głównym zagrożeniem pozostaje grypa, ocenia minister zdrowia. Po raz trzeci w Zamościu zagości festiwal Dwa Teatry. Tematem przewodnim utwory Aleksandra Fredry. Jest ostateczna decyzja unijnych krajów dotycząca przepisów o zakazie sprzedaży nowych aut emisyjnych po 2035 roku. Polska była przeciwko, a od głosu wstrzymały się Bułgaria, Rumunia, a także Włochy, które początkowo zagłosowały przeciw, ale potem skorygowały to głosowanie. Polska od początku była przeciwko wprowadzaniu zakazu dla nowych aut emisyjnych po 2035 roku. Zaraz po głosowaniu w sprawie przepisów krótkie oświadczenie wygłosiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Nie mogliśmy poprzeć rozporządzenia, nie było wystarczającej analizy na temat skutków dla naszej gospodarki i społeczeństwa oraz sektora transportu. Uważamy, że będzie to szkodliwe dla naszej gospodarki i obywateli. W przepisach jest klauzula rewizyjna. Za 3 lata ma być przeprowadzona ocena, która ma dać odpowiedź na pytanie, czy wprowadzenie zakazu dla nowych aut emisyjnych po 2035 roku jest możliwe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jesteśmy po przesileniu, jeśli chodzi o zachorowania na COVID, ale głównym zagrożeniem epidemicznym pozostaje grypa, mówi minister zdrowia. Wczorajsza liczba zakażeń koronawirusem 2716 jest o prawie 35% niższa niż odnotowana tydzień temu. Z kolei liczba zachorowań na grypę utrzymuje się na wysokim poziomie, mówi Adam Niedzielski. Skala zachorowań dzienna na grypę jest 10-krotnie większa niż w tej chwili na COVID. I ten przebieg grypy w tym roku bardzo odbiega od wzorców czy od schematów, z którymi mieliśmy do czynienia w latach poprzednich, bo rzeczywiście apogeum mieliśmy na przełomie roku, ale od przełomu roku tak naprawdę utrzymuje się cały czas bardzo wysoka liczba zakażeń i nie mamy tutaj tak wyraźnych spadków jak w przypadku COVID-u. Codziennie notuje się ponad 20 tysięcy zachorowań na grypę. Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i każdy, kto to kwestionuje obowiązujące prawo, podkreśla w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, odpierając twierdzenia niektórych sędziów Trybunału, przypomina, że przepisy o kadencyjności weszły w życie w styczniu 2017 roku, a to oznacza, że nie obowiązywały w momencie wyboru Julii Przyłębskiej, czyli w grudniu 2016 roku. Prezes Kaczyński ma też nadzieję, że zbierze się 11 sędziów, by rozpatrzeć sprawę noweli o Sądzie Najwyższym. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy wielu uważa, że wojna na Ukrainie zbliża się do przełomowego momentu. Prezydent przewodniczył posiedzeniu kolegium głowy państwa do spraw polityki międzynarodowej. Politycy i eksperci spotkali się po raz 9. Wielu postrzega, że ten konflikt i rosyjska agresja zbliża się do jakiegoś przełomowego momentu. Jak państwo te sprawy widzicie? My mamy tutaj oczywiście w kancelarii prezydenta swój punkt widzenia, ja mam swoje przemyślenia, ale jest dla mnie niezwykle cenne to, żeby móc również i z państwem porozmawiać jako ekspertami. Poprzedniej nocy prezydent Andrzej Duda kontaktował się z przywódcą Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że rozmowa dotyczyła sytuacji na froncie oraz wspólnych wysiłków dyplomatycznych w najbliższym czasie. W najnowszym nagraniu prezydent Zełenski podziękował wszystkim, którzy codziennie w różnych krajach na różnych forach przypominają światu, że rosyjska agresja na Ukrainę może zakończyć się wcześniej niż przewiduje. Zależy to od decyzji tych, którzy chcą pomóc, dodał ukraiński przywódca. Szybciej, jeśli świat będzie szybszy, jeśli będzie bardziej zdecydowany. Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już ponad rok. Nie ustają protesty we Francji przeciwko reformie emerytalnej. Wczorajsza 10. ich runda przebiegała spokojniej niż w ostatnich tygodniach, ale nie obyło się bez starć z policją. Według MSW w demonstracjach wzięło udział 740 tysięcy osób. Najwięcej osób demonstrowało w Paryżu, według związkowców 450 tysięcy, według MSW około 93 tysięcy. To mniej niż w ubiegły czwartek. Według komentatorów to efekt alarmujących zapowiedzi MSW, które ostrzegało przed obecnością setek lewicowych radykałów na protestach. Podpalone barykady, splądrowane sklepy i starcia z policją w chmurach gazu łzawiącego. Do takich scen doszło m.in. w Paryżu, Bordeaux, Rennes i Nantes. W całym kraju zatrzymano 27 osób. Tymczasem związkowcy wyszli z nową inicjatywą. inicjatywą. Komitet Międzyzwiązkowy proponuje rządowi, a zwłaszcza prezydentowi republiki, zawieszenie projektu i powołanie mediatora, oświadczył szef lewicowej centrali CGT Philippe Martinez. Rząd od razu odrzucił propozycję związkowców, co wywołało spięcia w prezydenckiej koalicji. Zdaniem obserwatorów to dowód na rosnący konflikt w rządzie. Coraz głośniej mówi się o możliwej dymisji premier Elisabeth Borne, krytykowanej m.in. przez Pałac Elizejski za sposób zarządzania kryzysem społecznym. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Utwory Aleksandra Fredry będą tematem przewodnim Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry, które po raz trzeci odbędzie się w Zamościu. Zaprezentowanych zostanie kilkanaście konkursowych słuchowisk i spektakli telewizyjnych. A na festiwal zaprasza prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To naprawdę cieszy, że po raz kolejny możemy to święto dwóch teatrów właśnie celebrować tutaj i dawać tę radość obcowania z Teatrem Wyobraźni właśnie mieszkańcom i Zamościa, i okolic, ale oczywiście także zapraszamy wszystkich miłośników teatru, zarówno tego telewizyjnego, jak i tego radiowego. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się w połowie czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środę początkowo bezchmurnie lub to zachmurzenie małe będzie. Na zachodzie i północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia pod koniec dnia słabych opadów deszczu, czyli dobrze się zaczyna, a jednak pogoda chce się popsuć pod koniec dnia. Mamy nadzieję, że nie będzie jednak tak tragicznie. Słupki rtęci od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 8 w centrum i 10 na zachodzie. Rejony podgórskie tradycyjnie zimniejsze, tutaj tylko 2 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1006 hektopaskali i będzie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. I już prawie 7 minut po godzinie 6. Witają się z Państwem. Pełni energii, uśmiechnięci, tak jak radośni. Redaktor Michał Żołądkowski mówił, Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry Państwu. Od razu zaczynamy grać. Hej, niech to będzie dobry poranek, pełen radości. Będziemy napełniali serca muzyką. To po pierwsze, to po drugie, optymizmem, to po trzecie, chcemy i pragniemy relacji z Państwem. 2 2 7 3 to numer do nas. I witamy w składzie Małgorzata Łukowska, która przygotowała program, Bartek Bilecki przy telefonie i Olga Szućko za konsolą. Witajcie. Smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz na pociechę jedz. Czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumień twojej świadomości. Bez powrotu. Dzisiaj faktycznie będziemy mieć sporo zaskoczeń, tak mi się wydaje, w programie, bo wydawać by się mogło, że żółw to takie przyjazne zwierzę, ale jednak w rękach ludzi, którzy się nie do końca na tym znają, może faktycznie stanowić zagrożenie i mówimy tutaj o żółwiu, żeby jeszcze nie było żadnych przypadków. Drogi kolego, szanowni państwo, ja czuję się zaskoczony głęboko, ponieważ nigdy do tej pory nie słyszałem o agresywnych żółwiach, a tu się okazuje, że są takie, które potrafią nogę odgryźć drugiemu człowiekowi. Tak jest. Może przesadziłem, bo to tylko zasłyszana opinia, ale niemniej jednak no, trochę w tym prawdy będzie i o tym dzisiaj w programie powiemy, o żółwiu jeszczurowatym. Będziemy weryfikować faktycznie tę opinię, ponieważ porozmawiamy sobie dzisiaj z ekspertem, który brał udział w akcji, która mogłaby przypominać taką typową akcję obławy na jakiegoś niebezpiecznego przestępcę, ale faktycznie sytuacja była groźna. Więcej po godzinie 7, a po 8, proszę państwa, zajmiemy się sprawą, która no, trwała kilka, jak nie kilkanaście lat. Sprawa dotyczy hinduskiego dziennikarza. Zagadka właściwie została rozwikłana, chodzi o jego żonę, ponieważ została ona, no mówiąc proste, zamordowana, ale zagadkę rozwiązała, uwaga, papuga. Zeznanie zwierzęcia nie mogło jednak zostać potraktowane jako dowód, ponieważ wyklucza to indyjskie prawo, jednak jej zasługi zostały uwzględnione w aktach tej sprawy, no i do niej powrócimy po godzinie 8, bo to może być też jakiś ciekawy wątek. No tak, reinkarnacja, tutaj to hasło mi się jakby kojarzy z tym tematem. Przekonamy się, czy faktycznie tak jest, natomiast jest jeszcze temat śląskiego Jokera. Otóż to policjanci z Rudy Śląskiej wyznaczyli nagrodę za złapanie tego śląskiego Jokera, który w miejscach publicznych pozostawia no, niecenzuralne, szkalujące dobre imię Batmana napisy. No nie, wie pan co, ja to bym powiedział, że to nawet wszyscy miłośnicy Batmana to powinni też wziąć sobie do serca to, że trzeba człowieka złapać. No, myślę, no bo sprayem że... wypisuje na przykład Batman to parówa, no. No albo, przecież... że... głupi. No, no jak tak można? Batmana? Batman? To jak to, ale nie Batman. Dla osoby, która wskaże śląskiego Jokera, przewidziana jest ta wspomniana nagroda i o tym także więcej po godzinie 8. Zajrzymy tradycyjnie w portale. 20 minut przed godziną 7. A jest co świętować. Znalazłem naprawdę bardzo dobre tematy. No, no to świetnie. To w takim razie gramy teraz Simply Red i będzie równie przyjemnie. A New Flame, bardzo... zacny utwór, a my czekamy na państwa telefony. 2 2 7 3. A New Flame. Pięknie to brzmi. Ognisto włosy. Grupa Simply Red jest wspaniała. Proszę pana, przeżywam sprawę tego Batmana. Cały czas, prawda? Również na... Pracuje to we mnie. Na profilu Trójki można znaleźć między innymi zdjęcie tych napisów, które jak się tak można w Rudzie Śląskiej. Jak tak można? Ludzie, opanujcie się. Batman to był dobry człowiek. Tak jest, on przecież strzegł nas i strzeże. Żeby nie było, że strzyże. To pan za daleko poszedł. Cały czas widzę ten napis na niebie, znak Batmana. Przecież Gotham City, prawda? Proszę wybaczyć Radkowi. Ja bardzo proszę w jego imieniu wybaczyć. No ja jestem jeszcze gdzieś pomiędzy Jawą a snem, to prawda. Dzisiaj jest trudny dzień. No ale jeżeli mamy przeżyć coś na serio, to w piątek po godzinie 19 lista przebojów Trójki. Tam 30 utworów i 3 propozycje, które co tydzień bawią, cieszą, a później przez... 7 dni zachęcają do tego, żeby albo zaglądać na Trójkę Polska Radio, Trójka Polskie Radio.pl, albo do aplikacji trójkowej na smartfony. A przy okazji być może jakieś bilety wpadną na koncerty? Katie Melua, Love and Money Tour 2023. Jesteśmy patronem polskich koncertów w ramach trasy. 11 kwietnia Warszawa, 12 kwietnia Gdynia i 14 kwietnia Wrocław. A teraz już Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl, żeby zobaczyć, jak wygląda aktualne notowanie listy przebojów Trójki, a za nami jest wydanie numer 51. To właśnie w tym wydaniu na miejscu 12 jest Katie Melua i utwór Golden Record. To był spadek o jedną pozycję. Ona go. Pani Katie Melua pewnie wiedzą doskonale, że artystka wybiera się na 3 koncerty do naszego kraju. W najbliższym wydaniu listy przebojów Trójki będę miał dla państwa bilety na te koncerty. Miejsce 11 natomiast to grupa Metallica i utwór Lux Eterna. Pierwszą dziesiątkę 51. wydania listy przebojów Trójki otworzyła grupa Mysłowic. Ich latawce awansowały o 8 miejsc. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono w lęk. Jak na pełce, które na jak będzie wyglądało 52. wydanie listy przebojów Trójki? No o tym decydują państwo i ciągle jeszcze mają państwo na to wpływ, bo trwa głosowanie. lptpolskieradio.pl albo używając aplikacji na państwa głosy czekamy do piątku do godziny 12, a w piątek od 19 zapraszam na wspólne słuchanie najnowszego wydania listy przebojów Trójki. Lista przebojów Trójki. Zapraszamy oczywiście w imieniu gospodarza. 20 minut po 6. Teraz propozycja do listy Vito Bambino i Sanach i Mustang. Dlaczego nie widzi? Dlaczego nie widzi, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzi, że... Dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym tak miał supermoce, nie bezrobocie, to bym wszędzie z tobą szedł. Czy chcesz bić na kwadrat po północy? Rozciochramy włosy sobie swoją bandę weź.

Autopromocja. W tonacji trójki. W środy blues i rock. Jak świat długi i szeroki. Klasyka i nowoczesne brzmienia. Jak oni to robią, że gitary im tak pięknie płaczą? Odpowiedzi szukają w każdą środę od 19 do 21. Justyna Grabasz i Piotr Baron. Jak zawsze w tonacji trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Raz, dwa, okay, Barbara. Okej, okay, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mario. No, nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są. Tylko do środy Media Expert Days. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy do kawy, pralki i suszarki. W super niskich cenach. W sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej. Córciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, okay, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Jest nas zdecydowanie więcej o poranku, bo razem z nami też Jan Wiewiór z Polskiego Radia Kierowców. Janku, witaj, dzień dobry o poranku. Dzień dobry. Jak sytuacja na drogach? No, nieciekawie, jeśli chodzi o warunki jazdy, które są od rana bardzo wymagające. Po wczorajszych opadach śniegu, momentami intensywnych, dziś w całej Polsce trzeba uważać na przymrozki, a co za tym idzie na oblodzenie. Silny mróz prognozowany jest w powiatach nowotarskim i tatrzańskim, natomiast przed oblodzeniem synoptycy ostrzegają kierowców na Śląsku, w Małopolsce, a także na Podkarpaciu. W związku z tym radzimy jechać wyjątkowo ostrożnie. Poważne utrudnienia także są na drodze numer 50 na trasie Wyszogród-Płońsk. Na wysokości Rębowa 3 osoby zostały ranne w zderzeniu 2 osobówek i auta ciężarowego. Droga na 60 km jest całkowicie zablokowana. Teraz dojazd do Warszawy i tu mamy dla odmiany dobre informacje, bo bez problemów na razie jedziemy chociażby S8 i S2 czy Krajową 7 od strony Grójca, jak i Czosnowa. Ale sytuacja w stolicy niebawem się zmieni, więc ostrzegamy przed korkami. Bez większych kłopotów także w Gdańsku, we Wrocławiu oraz w Krakowie z małym wyjątkiem. Przed stolicą Małopolski powoli korkuje się już 7 przed miejscowością Gaj oraz na wysokości miejscowości Węgrzce. Radzimy więc uzbroić się w cierpliwość. Radio Nawigator Trójki. Jan Wiewiór, dziękujemy pięknie. Trzymam kciuki za Państwa poranne podróże. Teraz 6.31, czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Transformacja energetyczna jest ważna, ale nie może odbywać się kosztem osób mniej zamożnych, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Wczoraj Unia Europejska zdecydowała, że po 2035 roku nie będzie można kupić nowych samochodów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi. Piotr Müller powiedział, że Polska od początku sprzeciwiała się zakazowi, który może być bardzo trudny do wdrożenia. transformację energetyczną. Oczywiście to jest jeden z ważnych elementów budowania też przyszłości Unii Europejskiej i generalnie przewagi technologicznej, ale nie może to się odbywać w takim tempie, bo za takie tempo będą płacić osoby mniej zamożne, osoby średnio zamożne, a bogaci sobie poradzą. I to jest właśnie ten problem, który jest w tej całej filozofii, którą przyjęła Unia Europejska. To znaczy, że koszty transformacji energetycznej przekłada na tych mniej zamożnych, a nie na bogatych. W unijnych regulacjach jest klauzula rewizyjna. Dopiero za 3 lata ma być przeprowadzona ocena, która ma dać odpowiedź na pytanie, czy wprowadzenie zakazu sprzedaży aut z silnikami spalinowymi jest możliwe. Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i każdy, kto to kwestionuje, kwestionuje obowiązujące prawo, podkreśla w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, odpierając twierdzenia niektórych sędziów Trybunału, przypomina, że przepisy o kadencyjności weszły w życie w styczniu 2017 roku, a to oznacza, że nie obowiązywały w momencie wyboru Julii Przyłębskiej, czyli w grudniu 2016 roku. Prezes Kaczyński ma też nadzieję, że zbierze się 11 sędziów, by rozpatrzyć sprawę noweli o Sądzie Najwyższym. Ziemia zatrzęsła się w nocy w centralnych Włoszech. Według włoskiego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii wstrząsy miały 4,6 stopnia. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w Montagano, niedaleko miasta Campobasso. Włoska Straż Pożarna poinformowała, że nie było żadnych zgłoszeń z prośbą o ratunek i nie wykryto żadnych uszkodzeń. Pełny serwis o 7. W studiu Robert Grzędowski, pora na informacje sportowe. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Na początek tenis i wieczorno-nocne wydarzenia z kortów w Miami. Na Florydzie we wtorek wygrywali faworyci, ale świetnie. W grze deblowej w parze z Amerykanką Bernardą Perą zaprezentowała się też Magda Linette. Panie są już w półfinale gry podwójnej. Po odpadnięciu w poniedziałek z rywalizacji singla Magda Linette może skupić się już tylko na grze deblowej i robi to świetnie. Polka wraz z Amerykanką Perą w dwóch setach 6-3, 7-6 wyeliminowały duet ukraińsko-rumuński Begu Kalinina. Linette i Pera w drugiej partii odrobiły stratę w gemach 0-3, a w tiebreaku zwyciężyły do 5. W decydującej części gry ton grze nadawała nasza tenisistka. Dalej grają także faworyci w rywalizacji singla. Lider rankingu ATP Carlos Alcaraz pokonał w dwóch setach Amerykanina Tomiego Pola 6-4, 6-4. Hiszpana nie może się nachwalić, obecna w Miami legendarna Martina Navratilova. On się najlepiej ze wszystkich porusza na korcie. Myślę, że też nie czuje takiej presji jak inni. On myśli sobie, mogę być najlepszy jeszcze przez 10-15 lat. Jest przecież bardzo młody. Komentuje Navratilova. 12. wygraną z rzędu zanotowała Elena Rybakina. Po zwycięstwie z Włoszką Trevisan 6-3, 6-0 jest już w półfinale. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W ćwierćfinale singla mężczyzn rewelacyjny Carlos Alcaraz zagra z kolejnym Amerykaninem Taylorem Fritzem. Niespodzianka w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy. Niespodzianka w Glasgow. Reprezentacja Szkocji wygrała z reprezentacją Hiszpanii 2-0. Bohaterem Scott McTominay, autor obu trafień dla Szkotów. To grupa A, w której kiepski start zanotowała grająca bez kontuzjowanego Erlinga Holanda drużyna Norwegii. W sobotę przegrała z Hiszpanią, wczoraj tylko zremisowała z Gruzją. W grupie D Turcja przegrała z Chorwacją, a prowadząca w tabeli Walia pokonała Łotwę. W grupie I remis Kosowa z Andorą, zwycięstwo Rumunii z Białorusią oraz liderującej Szwajcarii z Izraelem. Ale najgłośniejsze sportowe wydarzenie wtorku nie dotyczyło wyniku z jakiejkolwiek rywalizacji. Była to zaskakująca decyzja zarządu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. MKOL zaleciłby dopuszczać rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji. Przed rokiem, po rosyjskiej agresji na Ukrainę, decyzja była odwrotna. Teraz MKOL tłumaczy się wartościami karty olimpijskiej i zaleceniami ONZ-u, by nie dyskryminować sportowców tylko ze względu na paszport. Zalecenie władz ruchu olimpijskiego zakłada kilka warunków, między innymi starty Rosjan i Białorusinów pod neutralną flagą. A więcej na ten temat w Trójce za nieco ponad godzinę. No dobrze, sprawdźmy w takim razie, co dzieje się w pogodzie. Dzisiaj słonecznie, to dobre informacje, tylko na zachodzie i północy więcej chmur i tam słaby deszcz. Na termometrach od 3 stopni w rejonie Suwałk, 7 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Tu najcieplej, w rejonach podgórskich Karpat tylko 2. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. No. To sobie tak siedzimy, proszę państwa, rozmawiamy i rozmyślamy. Robert Grzędowski jeszcze z nami pozostał. Wyglądam, jakbym rozmyślał. a po prostu dosypiasz jeszcze. Słyszałeś o żółwiu, który potrafi odgryźć nogę? Tak. Pod Warszawą został. Nawet czytałem. A, no to jest się pan zainteresował. Jestem poinformowany w tym temacie. Będziemy no mówić o poranku bez takiej wiedzy. Będziemy mówić o tych groźnych żółwiach, które faktycznie gdzieś tam grasują. To od razu się jakby człowiekowi kojarzy jakiś nagłówek z kolorowej prasy, prawda? I ja pamiętam kiedyś taki tytuł Ryby zabiły konia. Pamiętacie? To było w Gazecie Polskiej, ponieważ gdzieś jakiś właściciel miał hodowlę ryb i wyciągnęli tam ze stawu martwe ryby, wysypali ją na taką kubkę, usypali i konie biegały sobie gdzieś tam i tam się zakręciły. Pierwszy raz w ogóle słyszałem o tym, żeby koń zjadł rybę. To było niemożliwe, ale była cała rycina w ogóle, przekrój konia, jak te ryby mu tam stanęły w gardle i wiesz. Ale teraz nikt nie zginął. Nie, teraz na szczęście nie i właśnie będzie człowiek, który brał udział w łapaniu tego żółwia. Pan Bartłomiej Gorzkowski po godzinie 7 się pojawił u nas w studiu, tego zapytamy, jak on tam chwycił tego żółwia. Pewnie za skorupę. No tak, no chyba tak. Tak, natomiast mamy telefon od pani, którą rozgrzewa muzyka i bardzo dobrze. Mroźno, a wy tak tanecznie gracie, że można w kuchni zatańczyć mając kawę w ręku. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. A tak swoją drogą, to ciekawe, za co tego żółwia jeszcze można byłoby złapać. Tak podsunął mi kolega Grzędowski tutaj pomysł. No bo za skorupę, no to pewnie. No może mają państwo jakąś propozycję. Jak złapać żółwia, tylko nie za skorupę? To w tej sytuacji wychodzi, że grunt, żebyśmy to my łapali, a nie żółw nas. A no, to już druga sprawa. Niech żółw nas lepiej za nic nie łapie. 2 2 7 3 Stereophonics w Trójce. Summertime, think it was June. Yeah, think it was June. Laying back, head on the grass, chewing gum, having some laughs. Yeah, having some laughs. Never feel like a woman. Never feel like a woman. look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Stereophonics i Dakota. Wymieniamy sobie tutaj, proszę Państwa, w redakcji uprzejmości i dobrze, trzeba być dobrym, życzliwym, ciepłym, mówić piękne słowa drugiemu człowiekowi. I o to też prosimy, 2 dwójki i 7 trójek. To tak dobre, ciepłe słowa. Można no i pytanie. I pytanie. Kontaktować. Za co można złapać żółwia? O, właśnie. To jest bardzo podchwytliwe pytanie, ale na pewno dzisiaj się tym tematem zajmiemy. Zadamy to pytanie. Zadamy. Podchwyt jest tutaj wskazany. Uchwyt. Tylko. No właśnie, podchwyt, czy może nachwyt, tylko za co tego żółwia, że tak powiem, chycnąć, żeby nie łapać go za skorupę. Na pewno teraz jest moment, w którym będziemy się skupiać na różnych tematach. A, zaglądamy w portale, zapomniałem. To przed nami. Ja mam taką ciekawostkę związaną z zastrzykami. Nikt nie lubi zastrzyków, no chyba, że to są jakieś zastrzyki finansowe. No. Ale te tradycyjne, no raczej nie przepadamy. A naukowcy amerykańscy z The University of Texas, Dallas. Unbelievable. W Dallasie. Tak, w Dallasie. Oni w Dallasie byli. W Dallasie, tak? W Dallasie naukowcy. Dallas to jest taki głęboki las. W Dallas. No gdzieś głęboko siedzą w lesie, w Dallasie. W Dallasie. I co oni tam w tym Dallasie wydali? Ja to lubię podróżować po tych Stanach. Nie, fajnie. I Alcatraz, i Dallas. A właściwie w Dallasie. Różne rzeczy się dzieją. Natomiast opracowali metodę na zastąpienie kłucia ciała igłą. Wystarczy strumień powietrza przykładany do skóry pod niewielkim ciśnieniem. No i to jest taka nowa metoda, wykorzystująca właśnie CO2 i cząstki zwane MOF, która to metoda ma pozwalać na bezbolesne zastrzyki, wprowadzenie genów do komórek, a także prostsze przechowywanie wrażliwych szczepionek. Naukowcy liczą na wykorzystanie wynalazków w medycynie, a także w rolnictwie. Fajnie. I proszę pana, do lasu. Chodźmy wszyscy do lasu, bo tam w Dallasie to dużo ciekawych pomysłów, widzi pan, kreatywnych. Co ciekawe, już nad podobną techniką pracowano w latach 60. XX wieku, ale wtedy jakoś nie udało się sfinalizować tego projektu. Nie byli w Dallasie, tylko gdzieś w mieście byli dużym. Daleko w lesie wtedy. Bardzo fajna ciekawostka. To ja proszę pana, bo jak dzisiaj mówimy o tych zwierzątkach małych i dużych i kolorowych i jedne są takie życzliwe, a inne potrafią dać gryza w nogę, to na Podkarpaciu sensacja, proszę pana, w lasach nadleśnictwa Leżajsk. Można tam spotkać, uwaga, białego jelenia. Mogę zareagować tradycyjnie? No proszę. A co pan mówi? Co pan musimy zrobić o tym program. Na krótkim 10-sekundowym filmiku widać, jak przez leśną drogę przebiega stado jeleni, zwane też przez leśników i myśliwych chmarą. Wśród 6 osobników znalazł się jeden wyjątkowy. Biały jeleń. Na nagraniu opublikowało nadleśnictwo Leżajsk. Jak bajkę państwu to opowiadałem. No ale to rzeczywiście jest sensacja. Pierwszy raz zauważono w tym nadleśnictwie białego. Do tego jeszcze biały, biegnący w chmarze. To się nieczęsto zdarza, mówi pan leśniczy Hubert Beus z leśnictwa szkółkarskiego w Wydrzu. Musimy o tym zrobić program koniecznie. Warto oczywiście o tym pamiętać, bo to są takie historie, które no, zdarzają się nieczęsto z uwagi na to, w jaki sposób chroni się albo nie chroni, albo niszczy wręcz przyrodę, więc to jest ważny. Proszę pana, to podkarpackie to musi być to Dallas. No, musi tak. To jest tam jest właśnie to Dallas. To właśnie tam. Ja natomiast też chcę utrzymać tę bajkę, bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy to był wieczór 30 marca w 1853 roku. Pamiętam. I wtedy to pan Ignacy Łukasiewicz zapalił pierwszą na świecie lampę naftową swojej własnej konstrukcji. Coś mu w rękach wybuchło przez przypadek i się rozpaliło. Było to 170 lat temu. Piękna 170 sprawa. Lat temu zaświeciła pierwsza na świecie lampa naftowa. 4 miesiące później, 31 lipca w 1853 roku, lampami naftowymi Łukasiewicza po raz pierwszy oświetlono salę operacyjną szpitala we Lwowie. Tak, to był jego prezent wielki. Umożliwiło to przeprowadzenie nocnej operacji ratującej życie pacjenta, a pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa zapłonęła w 1854 roku w Gorlicach. W ciągu kolejnych kilkunastu lat wynalazek Łukasiewicza rozpowszechnił się na całym świecie, no i wynalezienie lampy naftowej było oczywiście przełomowym wydarzeniem. Dzięki niemu właściwie świat wkroczył w zupełnie nową erę, a z ciekawostek w niektórych regionach Polski w latach 60. XX wieku nadal korzystano z oświetlenia naftowego i o tym wszystkim mówi pani dyrektor Muzeum imienia Ignacego Łukasiewicza Barbara Olejarz. Szejk z Galicji to wielka postać polskiej historii, którego odwiedzał sam, proszę pana, Rockefeller. No i później podejrzał, jak to się robi w Polsce, to odwierty i w Stanach później tryskała ropa naftowa tu i tam. W tym w samym czasie badania prowadził też Edison nad żarówką, no i gdyby nie tak szybko wpadł na to, że prąd można zamienić na światło, no to myślę, że jeszcze kariera Łukasiewicza by się przez wiele lat potoczyła. Gdyby Edison tak szybko nie wpadł na to, że można podpatrzeć czyjś pomysł i podpisać swoim nazwiskiem. No to tak. Prawda też, to prawda. Natomiast no rzeczywiście historia Łukasiewicza jest piękna, to wspaniały człowiek, który później fundował wiele rzeczy, ambasador wielu rzeczy. No fajnie, dobrze, że go wspominamy. To ja na koniec jeszcze tylko Włochy i tajemnica żółtek w farbach wielkich mistrzów. Po pięciu wiekach naukowcy odkryli, dlaczego wielcy malarze, tacy jak na przykład Leonardo da Vinci i Sandro Botticelli, dodawali żółtko jajka do farb olejnych. Dlaczego? Eksperymenty laboratoryjne pokazały, że proteiny jako dodatkowy składnik pozwalają chronić obrazy przed żółknięciem, wilgocią i tworzeniem się pęknięć podczas schnięcia. W badaniach tych czołową rolę odegrali włoscy naukowcy. Czyli to takie spoiwo, prawda? Tak, i to także dzięki żółtkom, uwaga, jak ustalono, obrazy przetrwały setki lat. Także jeśli państwo dzisiaj zejdą do swojego atelier i będą malować, to proszę tam do farby wpuścić żółtko. Pan mówi żółtko, a my mówimy Mateusz Ziółko. Bal jak bal, nie wszyscy się bawią. Balon z helem, konfetti, ostatni raz. Trochę tu głośno, a chciałem pogadać. Tańczysz od roku, a ja nie znam kroku. Za parę chwil już będzie. Jako Tiffany'ego na śniadaniu Givenchy. Za parę chwil, na jeden moment, to centrum miasta dla nas parkiet. Vis-a-vis. Jego vis-a-vis w trójce. 9 minut i będzie godzina 7. Tak jest. Vis-a-vis to my się widzimy, prawda? Ale też, drodzy państwo, dzwonią i mówią. Mój syn chciał się wypowiedzieć. Żółwie można złapać za skorupę, a jak nie za skorupę, to za brzuch. No i mamy. Bardzo dziękujemy synowi. No ale jakie to jest ładne. Dzień dobry, mój syn chciał się wypowiedzieć i proszę bardzo, przekazuje się. Tak to się załatwia, proszę pana. Tak jest. Tak się dzieci prowadzi do wielkiego świata. Jedna sprawa to złapać żółwia, a druga sprawa to złapać wilka. Ja mam pomysł, jak złapać żółwia. Można go złapać za ogon, wsadzając mu dłoń w paszczę i wywijając wilka na drugą stronę. Wtedy wilk ma zęby na zewnątrz. No z żółwiem będzie trochę trudniej, ponieważ ma skorupę, ale warto próbować. Dziękujemy. Ja słyszałem podobno, że wilka się łapie, jak się siada na kamieniu. Ale nie wiem, na czym to polega. Jest to skuteczna metoda również. I tak, to jak się złapie, ale takiego, bolesna. Jak się złapie takiego wilka, to no nosi go się, wie pan, kilka dni przynajmniej. Zgadza się. 8 minut do 7, ale mamy jeszcze jedną ciekawostkę. Jedna z japońskich wysepek została opanowana przez koty. O. W małej wiosce Aoshima na jednego mieszkańca przypada aż 35 tych czworonogów. Ładnie. Dawniej na wyspie żyło dużo więcej ludzi, głównie rybaków. Jeszcze w czasie, kiedy wyspa słynęła z rybołówstwa, tamtejszy port był nawiedzany i niszczony przez myszy, które szczególnie upodobały sobie nadgryzanie rybackich sieci. Stąd pewnie, żeby zwalczyć gryzanie, sprowadzono tam właśnie koty. Oczywiście koty poradziły sobie z myszami, jednak później po prostu zadomowiły się na wyspie i zaczęły rozmnażać. No cóż, no po prostu postanowiły zostać po dobrze wykonanej robocie w tym jakże pięknym, pewnie urokliwym miejscu. W 2019 roku na wyspie żyło 6 osób i około 200 kotów. I te 200 kotów żyło, jak państwo myślą, na kocią łapę. Wyspę odwiedza ogrom turystów, choć na miejscu oprócz kotów i jednej kawiarni kociej, oczywiście, no bo jak inaczej, nie ma nic innego. No to mrał w takim razie. Tyle koty, przychodzi mi do głowy o poranku. Koty pozostają na miejscu, na Aoshimie, a my spoglądamy na zegar i zbliżamy się wielkimi krokami do serwisu Trójki Ten, punktualnie o godzinie 7, a wcześniej Queen, I Want You Break Free. To już teraz na naszej antenie. I want to break free. By my side, I don't want to live alone.